Արտուր, ուրախ եմ քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում եւ անշուշտ կցանկանայի մեր ուղդիրները ավելի մոտիկից քեզ ճանոթանան։ Ինչպես ես սովորում դպրոցում, ինչ առարկաներ ես նախընտրում։ Ուրախ եմ ձեզ հետ ճանոթանալ։ Ես սովորում եմ Եղիշեցարենցի անվան 7-րդ հիմնական դպրոցում։ Ես սիրում եմ մայրենի եւ մաթեմ առարկաները։ Բացի գիտելիքներ ստանալուց, ես դպրոցում ընկերներ եմ ձեռք բերում, որոնց հետ սիրում եմ շատ խաղեր խաղալ, ժամանակ անցկացնել։ Արդյոք հետաքրքիր է, ընկերների հետ ի՞նչ եք նախընտրում անել, ասենք բակում խաղալ։ Ես ընկերներիս հետ նախընտրում եմ բակում խաղալ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ եւ այլ խաղեր տարբեր։ Ընկերների մեջ ի՞նչն ես գնահատում։ Ընկերների մեջ ես գնահատում եմ հավատարմությունը, միմյանց օգնելու կարողությունը։ Արտուր, այլ զբաղմունքներ բացի դպրոցից։ Ես գնում եմ վոլեյբոլի խմբակ։ Սպորտով ես զբաղվում փաստորեն։ Սպորտը ի՞նչ է տալիս քեզ։ Վոլեյբոլի խմբակ հաճախելով ի՞նչ փոփոխություններ ես զգում։ Սպորտը նախ եւ առաջ առողջ ապրելակերպ է։ Ես ինձ լավ եմ զգում, ուրախ, հաճելի պահեր ենք անցկացնում։ Անտեղ նույնպես ես ընկերներ եմ ձեր բերում։ Սպորտը, Արտուր, ոչ միայն ֆիզիկապես է, չէ՞, զարգացնում մարդուն, այլ նաև հոգեպես։ Այո, ես դառնում եմ ավելի դիմացկուն, ուժեղ։ Եթե ես սպորտսմեն չդառնամ, ապա կլինեմ առողջ եւ ուժեղ։ Արտուր, ընթերցեր սիրում ես։ Այո։ Կա գիրք, որ հիմա ընթերցում ես։ Այո։ Ես սիրում եմ ընթերցել հայ ժողովրդական հեքիաթներ, նաև Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից։ Ինչ ես սովորում հեքիաթներից։ Մեր հայկական հեքիաթներում շատ իմաստուն մտքեր կան։ Ես սովորում եմ բարի լինել, հոգատար, օգնել մարդկանց, նաև հեքիաթներում բարին հաղթում է չարին։ Արտուր, տանը ինչով ես սիրում զբաղվել։ Որն է տան քո սիրելի անկյունը։ Իմ սենյակը։ Ինչ որ բանով առանձնանում է քո սենյակը։ Ըստ քո ճաշակի ես դասավորել կամ ինչ ու ես սենյակում։ Այո։ Տանը իմ սիրելի անկյունը, իմ սենյակը ազատ ժամերին ընթերցում է։ Տան սիրելի իմ անկյունը իմ սենյակն է, որովհետև այնտեղ կան իմ անհրաժեշտ իրերը։ Այնտեղ իմ դասերն եմ սովորում, երաժշտություն եմ լսում։ Երևի կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունենա իր անկյունը։ Այո։ Արթուր, ունես երազանք։ Երազում եմ դառնալ ուսուցիչ։ Ինչ առարկայի։ Մաթեմատիկա է։ Կարծում ես, որ երեխաների հետ կարող ես աշխատել հաճույքով։ Քո հասակակիցների համար մեր քաղաքում ինչ կցանկանայիր, որ լիներ։ Ես կուզեի Big Ben-ի աշտարակը լիներ մեր քաղաքում։ Ինչու։ Այն կզարդարեր մեր քաղաքը։ Իսկ երեխաները այնտեղ հնարավորություն կունենային ինչ որ կերպ զվարճանալու։ Այո, ասենք ամառը, երբ արձակուրդ է, դու ինչպես ես ժամանակը անցկացնում։ Արձակուրդների գնում եմ գյուղ հանգստանալու։ Արթուր, դու տան միակ երեխան ես։ Ոչ, ես ունեմ երկու եղբայր։ Դու ավակն ես։ Այո։ Պատասխանատու է տան ավակ լինելը։ Իհարկե պատասխանատու է տան ավակ լինել, որովհետև իմ կրտսեր եղբայրները պետք է օրինակ վերցնեն ինձանից։ Իսկ որպեսզի ժամանակը հետաքրքիր անցնի, ի՞նչ եք անում։ Կազմակերպում ես ինչ-որ խաղեր։ Այո, փոքր եղբոր համար հեքիաթներ եմ կարդում եւ ես ու կրտսեր եղբայրս համակարճով տարբեր խաղեր ենք խաղում։ Արթուր, ի՞նչ կմաղթեիր քո հասակակից երեխաներին։ Երջանկություն, խաղաղություն, կապույտ երկիր, որպեսզի նրանց երազանքները միշտ կատարվեն։ Եկել եմ Մարտունից, սովորում եմ համար 11-ավագ դպրոցում, 10-րդ դասարանում։ Ալունա, ուրախ ենք քեզ ողջունել։ Անշուշտ կուզենք լսել, ինչպես եղավ տեղափոխումը, ավագ դպրոց, տարիքային ինչ առանձնահատկություններ կան, պատանեկան տարիքում ինչ խնդիրներ կան գուցե, միաժամանակ ավագ դպրոց տեղափոխվել, ինչ դժվարություններ ես հաղթահարել։ Շատ դժվարություններ չկային, հիմնականում հարմարվել նոր շրջապատին, նոր քաղաք, նոր մարդիկ, բայց հեշտ հաղթահարեցի, հարմարվել եմ արդեն։ Ինչ օգնեց հաղթահարել։ Ընկերներս, լավ շրջապատը։ Շփվող ես դու։ Այո։ Նաև երևի բնավորությունը, շփվող մարդու համար ավելի հեշտ է։ Սովորում ես հումանիտար հոսքում, ինչքան հասկացա։ Այո, հումանիտար անգլերեն հոսք։ Անգլերենի խորացված իմացությամբ։ Այո։ Կարծում ես քո ընդդած մասնագիտության համար անհրաժեշտ կլինի անգլերենը։ Կարծում եմ այո, անհրաժեշտ կլինի։ Դու որոշել ես դառնալ դերասանուհի եւ անհրաժեշտ կլինի։ Դու որոշել թատրոնի դերասան դառնալ, հա՞։ Այո։ Ինչու է քեզ նախ գրավել մասնագիտությունը դերասանի եւ ինչու թատրոնի դերասան։ Փոքր ժամանակվանից շատ եմ ֆիլմեր նայում, դրանից է որ ցանկանում եմ դառնալ դերասանուհի, իսկ թատրոնի, որովհետեւ կարծում եմ, որ թատրոնը ավելի լավ է ներկայացնում այն ամենը, ինչը կատարվում է բեմի վրա հանդիսատեսին, քան կինոն։ Եվ կապը ավելի անմիջական է, ավելի անմիջական է հանդիսատեսի եւ դերասաների միջև, քան ֆիլմից հեռուստադիտողների։ Ինչ ես կարծում, ինչ է անհրաժեշտ, որ լավ դերասանուհի դառնաս։ Նախ տաղանդ, մեծ աշխատասիրություն, ինքնավստահություն եւ պետք է առաջ քայլել անպայման, ինչ պետք է վախենալ ռիսկեր անելուց։ Ինչպիսի կերպարներում ես քեզ պատկերացնում։ Երևի չար կերպարներում պատկերացնում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Ասում են նման կերպարները կերտելը ավելի դժվար է, բայց երևի։ Իսկ մտավախություն չկա, ասենք, որ այդ կերպարը կերտելու ընթացքում բացական կտրամադրվի հանդիսատեսը քո հանդեպ։ Կա իհարկե, բայց դա ընդհանրապես կերպար է եւ կերպարը եւ դերասանը օփխում այդ կերպարը լրիվ տարբեր մարդիկ են։ Բնականաբար քո տարիքում նաեւ որոշակի երազգոտություն կա։ Ունես երազանք։ Այո, ունեմ երազանքներ՝ շփվել, հանդիպել հայտնի դերասաների հետ, իմանալ նրանց պատմությունը, ինչպիսի դժվարությունների նրանք հաղթահարել, որ հասել են այդպիսի բարձունքների։ Ուսանք երբևէ այդ երազանքը կիրականանա, շփվել հայտնի դերասաների հետ, դրա համար իհարկե երկար ուղի պիտի անցնես։ Ալունա, ինչ ես կարծում, Արցախում թատերական կյանքը, որը այժմ իր բարձունքում չէ, ցավոք, մինչև քո դերասան դառնալը, կգա ինչ-որ մի մակարդակի, որ դու արդեն կարողանաս քո առաջին քայլերն անել, այսինքն թատերական կյանքը կփոխվի, ավելի կբարելավի եւ դու կգտնես քո տեղը այստեղ։ Երևի Արցախում այդքան էլ շատ չեն սիրում թատրոնը, ինչքան կինոն, դրա համար հիմա թատրոնում ավելի քիչ են դերասանները, քան կինոյում։ Դա կլինի երևի շատ ուշ, բայց կլինի, բացում։ Համենայն դեպս դու պատրաստ ես քայլել, պատրաստ ես այդ դժվարությունների հաղթահարել։ Այո։ Ալունա, իսկ դու դրսում եւ տանը նույն մարդն ես թե տարբեր։ Տանը ինչպիսին է Ալոնան։ Տանը Ալոնան ավելի զվարթ է, ավելի ուրախ է, քան դրսում, դրսում ավելի համեստ եմ ապրում։ Ինչ ես սիրում անել տանը։ Տանը դասերս եմ անում, հետո արդեն ազատ ժամանակ քրոջիս հետ եմ խաղում եւ գրքեր եմ կարդում համացանցով եւ ֆիլմեր եմ դիտում։ Իդեպ համացանցով ես կարդում գրքերը։ Այո, այդ գրքերից այստեղ չկան։ Ինչ գրքեր են։ Ստեփ Նիմայերի Սմերկին, Կարմր Ստեյս, Բիդիսյատնի Դեմայովա Սամավիստը, ոչ գեղարվեստական գրքեր են դրանք։ Ժամանակակից գրողների, ժամանակակից գրողների, ինչպես հասկացա։ Այո։ Եվ ինչ ես ստանում, եթե ստանում ես ինչ-որ բան այդ գրքերից։ Երևի որ կյանքում ինչքան էլ դժվարություններ լինեն, պետք է առաջ նայել եւ երբեք չկանգնել, չլոփել նույնտեղում։ Պետք է միշտ առաջ շարժվես։ Շատ լավ է, եթե ինչ-որ բան այնուամենայնիվ գտնում ես այդ գրքերում։ Իսկ ժամանակ ունենում ես ընկերների հետ շփվելու, ինչ-որ տեղ գնալու հետաքրքիր ժամանցի համար։ Եվ եթե այո, ինչպես ես նախընտրում ժամանակ անցկացնել։ Այո, ժամանակ գտնում եմ ընկերների հետ անցկացնելու, ունում ենք ֆիլմ դիտելու, գնում ենք զբոսնելու։ Ընկերների մեջ ինչն ես գնահատում։ Հավատարմությունը, քեմ սիրում եւ ինձ խափում են։ Իսկ դու ինչ ես անում լավ ընկեր լինելու համար։ Այնինչ կուզեի, որ ինձ անեն ինքերը։ ինձ հետո արվել։ Արնա, ի՞նչն է պակասում քեզ որպես դեռահասի։ Կա մի բան, որ կուզեիր, բայց չկա։ Չեմ բողոքում ոչ մի բանից, այն ինչ ունեմ, ինձ բավականացնում է։ Ուրախ եմ, որ ունեմ շատ լավ շրջապատ, շատ լավ ընտանիք, որտեղ հարկում են բոլոր որոշումները, լավ ուսուցիչներ, ինձ սիրող մարդիկ։ Այսինքն լավատեսորեն ես տրամադրված։ Այո, չեմ սիրում վատատես մարդկանց, ես ինքս լավատես եմ։ Իսկ լավատես լինելու համար պետք է մարդու կյանքում ամեն ինչ հարթ լինի, թե ինչ որ ուրիշ բաղադրատոմս կա։ Պարտադիր չէ ամեն ինչ հարթ լինի, ուղղակի պետք է կյանքին թեթև նայել, որովհետև ամեն ինչ անցողիկ է։ Եթե մի ժամանակ վատ է քո համար, ապա մի ժամանակ էլ լավ կլինի։ Անձրևից հետո միշտ էլ արև է շողում։ Շնորհակալություն, Ալոնա, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում, որ կարողանաս քո մեջ ուժ գտնել հարթելու քո ուղին եւ հասնես երազանքներին։ Շնորհակալություն։ Gach nie.